Працягвае нашу праграму спецыяльная перадача «55 гадоў на хвалі свабоды». Старонкі гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра 1957, 58 і 59 гады. Трэцяя гадавіна існавання беларускай секцыі радыёвызвалення была адзначаная як першы юбілей. Да гэтай падзеі было прымеркаванае выданне выбраных скрыптаў, якія за гэты час гучалі на радыё. У кнігу «Гаворыць радыёвызвалення» увайшло 67 тэкстаў 21 аўтара, якія ахапляюць шырокі тэматычны дыапазон. Гэта і каментары на бягучыя падзеі, артыкулы з нагоды розных угодкаў, успаміны з перажытага пад бальшавікамі, літаратурна-мастацкія мантажы, фелітоны, нататкі жыцця эміграцыі. Дарэчы, тэксты перадачаў рэгулярна друкавала на сваіх бачынах і найбольшая беларуская газета на эміграцыі «Мюнхенская бацькаўшчына». І яшчэ адна вяха была адзначаная ў гэтым самым 1957 годзе. У эфіры прагучала тысячная беларуская праграма «Радыёвызвалення». У папярэдніх перадачах пра першыя гады існавання беларускай секцыі радыёвызвалення узгадвала Галіна Руднік. Сёння госць перадачы яшчэ адзін ветэран беларускай свабоды Ян Запруднік, які на працягу 10 годзяў выступаў на нашых хвалях як Арсень Загорны. Ян Запруднік згадвае пра першыя месяцы на радыё, што ўяўляў сабою тагачасны Мюнхен. У Мюнхен я прыехаў з Лювену, з Бельгіі 21 верасня 54 года. Атмасфера была напружаная, і нагул тады атмасфера была наладаваная і ў такім шырокім міжнародным плане, это ж самы гарт холоднай вайны. А Мюнхен тады быў свайго роду цэнтрам супраціву савецкай акупацыі, савецкаму рэжыму, месцам, дзе выяўлялася канфрантацыя і палітычная, і ідэалагічная. Беларускі Мюнхен тады выглядаў даволі актыўна, дынамічна. У Мюнхене выходзіла газета, тыднёвая газета «Бацькаўшчына». Працаваў інстытут вывучэння СССР, у якім быў беларускі аддзел. Мюнхен быў месцам з'ездаў і дзейнасці так званага парыжскага блоку. Гэта фронт нерасійскіх народаў, паняволеных у Савецкім Саюзе. Лідарам парыжскага блоку быў старшыня Рады БНР Мікола Абрамчык. Так што Мюнхен быў такім дынамічным цэнтрам палітычнага і ідэалагічнага жыцця. А зараз я прапаную паслухаць аўтэнтычны эфір 57-го году. Гучыць перадача, прысвечаная славутаму беларускаму басу Пятру Конюху. У Нью-Йорку жыве адзін з нашых суродзічаў, спявак, бас Пятро Конюх. Прыехаў ён у Амерыку колькі гадоў таму з Італіі, дзе скончыў Рымскую кансерваторыю. У гарадах заходняй Еўропы, у Лондоне, Риме, Парыжы, Боне, Пятро Конюх выступаў з канцэртамі. Ягоны багаты рэпертуар складаецца з класічных італьянскіх і французскіх арыяў, а таксама з фальклорных песняў, галоўна славянскіх народаў. Спявак Пятро Конюх працуе цяпер асабліва шмат над беларускім рэпертуарам. Неўзабаве мае выйсці ў свет альбом ягоных песняў на даўгагральнай кружэлцы. У Амерыцы Пятро Конюх выступае далей з канцэртамі, ды займаецца таксама выкладніцкай работай у класе вакальнае, класічнае і народнае музыкі. У ягоным рэпертуары асаблівае месца займаюць свае родныя песні, знаёмыя з гадоў маладосці на бацькаўшчыне. Выконвае іх з глыбокім адчуваннем, з цяплом успаміну, асабліва народную песню «Палымочак». Гэта быў фрагмент перадачы з нашых архіваў, прысвечанай беларускаму спеваку Пятру Конюху. У 1957 годзе Ян Запруднік закончыў сваю працу ў Мюнхене. А адбывалася гэта вось у якіх абставінах. Так, я адпрацаваў там беларускай рэдакцыі радыё вызвалення да сакавіка 57 году. Паколькі я хацеў вучыцца далей рабіць дактарат на Мюнхенскім універсітэце, мне патрэбны былі дадатковыя грошы, я надумаўся дамагацца, каб мне была паднятая зарплата да ўзроўню тае зарплаты, якую мае беларускія сябры атрымоўвалі, што прыехалі з Амерыкі. Мне было адмоўлена ў гэтым, паколькі я не прыехаў з Амерыкі, а прыехаў з Бельгіі. Я сказаў, ну дык я тады паеду ў Амерыку. А мне сказалі, вы тады парываеце дачыненні з намі. А я сказаў, што ну дык няхай так і будзе. Ну і вось у сакавіку 57 году я выехаў у Нью-Йорк. Ну і склалася так, што ў Нью-Йорку на другі дзень мяне ўжо папрасілі як вольнага супрацоўніка напісаць рэпартаж для тае ж беларускай праграмы радыёвызвалення. Што я зрабіў, і ад таго пачалося, а ці аднавілася мая сувязь з радыёвызвалення спачатку ў якасці вольнага супрацоўніка, пасля я вярнуўся, так сказаць, на штат гэтай радыёстанцыі і адпрацаваў у Нью-Йорку аж да верасня 91 году, адслужыўшы ў ролі корреспондента, журналіста, редактора, продюсера и так далее, 37 годов. А зараз зноў наш архіў. Паслухайце фрагмент адной з першых перадачаў Яна Запрудніка Арсеня Загорнага, запісаных ужо на новым месцы працы ў Нью-Йорку. Гаворыць корреспондент радыёвызвалення ў Нью-Йорку. Сёння мы запрасілі да нашага мікрафону доктара геалогіі Вітаўта Зубкоўскага на кароткую гутарку аб ягоных універсітэцкіх студыях ды цяперашняй навуковай працы. Доктор Зубкоўскі, адкуль вы самі з дому? Сам я з Менску, з Камароўкі. Вы даўно з Беларусі? Ды ўжо гадоў 13 будзе. Колькі ж вам цяпер гадоў? А вось нядаўна адсвяткаваў 30-ку. Дык сярэднюю і вышэйшую асвету вы здабылі ўжо тут, на міграцыі? Так, сярэднюю асвету я атрымаў у заходняй Нямеччыне. Я скончыў беларускую гімназію імя Янкі Купалы ў Рагенсбурзе. А тады, в 49-м годзе, паехаў у Бельгію на універсітэт. Дзе ж вы студіявалі ў Бельгіі? На Лювэнскім універсітэце. Між іншага, гэта адзін з найлепшых універсітэтаў Еўропы. І характэрна, што якраз на ім... This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1958 у гісторыі беларускай службы радыё свабода. 1958 год зазначыўся пэўным прытупленнем ідэалагічнага супрацьстаяння двух сусветаў, падзеленых жалезнай заслонай. Пачатак палітычнай адлігі, эканамічныя і навуковыя поспехі Савецкага Саюзу выклікалі пэўныя змены ў дачыненнях паміж Захадам і Усходам. Адбілася гэта і на патрабаваннях да праграмаў радыёвызвалення, якія памалу пераставалі быць непрыхаванымі антыбальшавіцкімі філіпікамі, пачыналі набываць больш гнуткія формы. У 1958 годзе адбылася чарговая змена часу вяшчання. Беларускія праграмы гучалі цяпер трыма двухгадзіннымі блёкамі, а поўдні а 9 вечара і а 1 гадзіне ночы. Выпрабоўваліся розныя дыапазоны і частоты з мэтай хоць неяк абысці савецкія глушылкі. Савецкая контрпрапаганда ў друку ускосна сведчыла, што часам гэта магло ўдавацца. А зараз працяг успамінаў ветэрана беларускай службы радыёвызвалення Радыё Свабода Яна Запрудніка. Мінулым разам ён распавядаў пра сваю працу ў Мюнхене і пра пераезд у Нью-Йорк. Што ўяўляла сабою радыёвызвалення ў Нью-Йорку? Ян Запруднік распавядае. Радыёвызвалення ў Нью-Йорку ў 58 годзе мела невялікі лік рознанацыянальных супрацоўнікаў і працаўнікоў, якія дасылалі ў Мюнхен перадачы, галоўна пра жыццё ў Амерыцы ды пра палітыку амерыканскага ўраду. Але з беларусаў сярод сталых супрацоўнікаў радыёвызвалення яшчэ нікога не было ў Нью-Йорку. І такім парадкам я стаўся першым. А праўда, супрацоўніцтва з амерыканскім камітэтам вызвалення ад бальшавізму было уже налажено и старейшими коллегами, белорусскими доследниками. И они занимались выучением большевизма в Беларуси. И белорусоведную тематику тогда распрацовывали Антон Адамович, Владимир Сядура, Юрка Витьбич, Лево Кинчевич и другие науковцы. У нас керівництво радіо визволення добре розуміло, що Нью-Йорк з його багатим ресурсом шматмовного журналістичного і письменницького таленту може статися важним пунктом рихтування радіопередачу. А зараз аутентичний ефір 1958 году. Гучить передача, присвячена творчості Янки Купали. Білоруська мова для Янки Купали, які для усього нашого національно-визвольного руху була головною зброєю оборони і наступу. Обрабована із своїх природних багатців, пригнічена політично і соціально, Білорусь усьтяж заставалася неподданою і непокорною за лінією оборони своєї родної мови. Противник завжди пам'ятає про гета, і у гети бок керує своє найсмертельніше джало. Дискримінуються білоруські школи, у чужую мову переводиться театр, чужая говорка уводиться у радові установи, пляново здушуються білоруські видавецтви, де особливо видання білоруських словників. На Білорусі тепер під забороною більш за 150 видатних творів Янки Купали. Серед викинутих віршів нашого великого поети – опинулися і тія, де Купала закликає поневолений народ бороніть свою душу, бороніть свою родную мову. Каб тому маланкай осляпіла вочы і блукав абмацкам ён у дзень і ў ночы, хто для наших дзетак хоча асляплення, бэсціць чужаніцай думак прасвятлення. Каб воды гарачай на таго нагрэлі, і не ўстаў ён болей са сваёй пасцелі, хто над Беларусяй хоча распасцерці свой безум чужацкі і народ усмерціць. Чаго вам хочацца, панове? Які вас выклікаў прымус забіць трывогу аб той мове, якой азваўся беларус? Чаму вам дзіка яго мова? Паверце, вашай ён не ўкраў. Сваё ён толькі ўспомніў слова, з якім радзіўся, падрастаў. Вам страшна нашай слёзнай песні? І жаль бы страшна вам глухой? Вам жутка сонца на прадвесні? Мілей вам холад з цемнатой? Напасцяй, лаянкай напраснай, грудзей не варта мазаліць. Не пагасіць вам праўды яснай. Жыў беларус і будзе жыць. Не столькі хамскія натуры на карках вынеслі сваіх. І свіст даносчыкаў пануры, паверце, не запудзіць іх. К свабодзе, роўнасці і знанню мы працярэбім сабе след. І будзе ўнукаў панаванне там, дзе сягоння плача дзед. І на заканчэнне паслухайце фрагмент перадачы, прымеркаванай да 40-годдзя БССР. Беларуская рэдакцыя радыёвызвалення дае ў сваёй праграме серыю перадачаў на тэму «Выгубленыя бальшавікамі». Табе, народ мой, згібнуты ў ваковах, з-пад сэрца песню гэтую пею. І ускрашаючы мінуўшчыну нанова, выказваю цяпершчыну тваю. Янка Купала. Сёння слухайце першую перадачу. У юбілеі БССР рэжым вымагае сабе постаці нацыянальнага дабродзея, патрона Беларусі. Таму угодкі называюць не абыяк, а нацыянальным святам. Узвышаны назоў спатрэбіўся дзеля прапагандовага рэверансу на адрес народу, а галоўнае каб прикрыць ім палітыку фізычнага выгублення і духовага тэрору. Гэткай палітыкай 4 дзесяцігоддзі дамагаліся ўсё яшчэ недасягнутыя даўныя мэты выканчэння ў народзе нацыянальнае самасведомасці. У гісторыю Беларусі бальшавікі ўварваліся чужацкай збройнай сілаю. Ужо ад першага сутыку з нашым адраджэнчым рухам яны выявіліся зацятымі ягонымі ворагамі, нават калі яшчэ не мелі ўлады. А захапіўшы яе, распачалі сваю дзейнасць разгонамі, арыштамі, забаронамі, пагвалчаннем народных традыцыяў і правоў. У 17 годзе разагналі першы ўсебеларускі кангрэс і абвесцілі забароненымі нацыянальныя арганізацыі. Яны знішчылі народжаную нашай нацыянальнасці. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко ў часе сустрэчы з амерыканскімі кангрэсменамі заявіў пра гатоўнасць вярнуцца да пытання паўнавартаснай дыпламатычнай прысутнасці ЗША ў Беларусі. Лукашенко таксама падпісаў указ аб памілаванні амерыканскага адваката Эмануэла Зельцера. Уладзімір Кацора на 6 суткі спыніў сухую галадоўку. Разгляд яго скаргі ў абласным судзе прызначаны на 22 ліпеня. Ад 1 ліпеня Менскі трактарны завод пераходзіць на трохдзённы працоўны тыдзень. Нацыянальны банк Беларусі чакае паступлення другога транша крэдыту Міжнароднага валютнага фонду ў памеры каля 680 мільёнаў даляраў ужо на гэтым тыдні. Ахвяры тэракту 4 ліпеня скардзяцца на малыя кампенсацыі, якія лічаць недастатковымі. Многія з пацярпелых засталіся інвалідамі, страцілі працу. У часопісе «Дзеяслоў» пабачыла свет невядомае апавяданне Васіля Быкава. Далей на нашых хвалях працяг перадачы 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1959 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». Гаворыць «Радыё Свабода». Сигнал, які вы толькі што пачулі, пачаў гучаць на нашых хвалях ад 1959 году. У гэтым годзе адбыліся істотныя перамены ў палітыцы радыё, што сярод іншага выявілася і ў змене назову. Дынамічнае і наступальнае паняцце вызвалення ў назове радыё саступіла месца больш статычнаму і абстрактнаму паняццю свабода. Пра тое, як гэта адбылося, распавядае ветэран нашага радыё Ян Запруднік. Пасля тых рэвалюцый 56 году і Вашынгтон, і Масква прыйшлі да пераканання, што гэтыя канфрантацыі небяспечныя, бо ў абедзвюх дзяржавах былі ядерная зброя, і ў рэшце рэштаў пасля 58-59 год прыйшлі да пераканання, што трэба пераходзіць канфрантацыі на так званае мірнае суіснаванне. Ніксон паехаў у Маскву, Хрушчоў прыехаў у Нью-Йорк, у Злучаныя Штаты, пазнаёміўся тут сельская гаспадарка і Амерыкі. На генеральнай асамблеі прыязджалі Мікаян быў у Амерыцы, Казлоў, Пашыня, прэзідыум Верхоўнага Савета БССР і гэтак далей. На словам, атмасфера палагаднела, і пастулят мірнага суіснавання вымагаў зніжэння крышку эмацыйнага ўзроўню, якім адзначаліся перадачы радыёвызвалення. Фразеалогія была даволі эмацыянальная, моцная ў сэнсе абвінавачання ў рэжыму і так далей. Выразы «чырвоная дыктатура», «крамлёўскія манекі» і так далей сталіся неактуальнымі, і такім парадкам радыёвызвалення сталася радыёсвабода. Я памятаю, як мне часта даводзілася зніжаць тон сваіх рэпартажоў пасля заўвагаў асобы, якой я чытаў свае рэпартажы. Перад тым, як начытваць, Густав Бурбель быў загадчыкам аддзелу беларуска-украінска-турка-каўказскага. Мне даводзілася чытаць яму свае рэпартажы, і ён часта кажа: «Спакайней, спакайней, на што ўсе гэтыя такія гарачыя пачуцці? Чым спакайней будзеш гаварыць, тым больш пераконліва гэта будзе гучыць». Ну і в рэшце рэштаў нельга было з ім не згадзіцца. Пасля я сам ужо ў такой ролі быў у дачыненні да іншых вольных супрацоўнікаў беларускай праграмы. А так на агул Період мирного суіснування – це був період конкуренції ідеїв, і, безумовно, річ, треба було користатися матеріалами, опертим на факти, на документи, і старатися якомога спокійніше это подавати. Наскільки це удавалося нам, я думаю, можна міркувати з реакції совєтського боку, тих усіх фелітонів, обвинувачувальних артикулів у наш адрес. І ми все це сприймали як довод, що все ж таки ефективність наших передач була безпечною. А зараз аутентичний ефір 1959 году. Гучить фрагмент гутарки з представником американської білоруської молоді Юрком Станкевичем, якому недавно, до речі, сповнилося 75 годов. До найбольш дзейных беларускіх арганізацыяў у Злучаных Штатах Амерыкі ад самага пачатку свайго існавання належыць згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы. З мэтай пазнаёміць нашых слухачоў з гэтай арганізацыяй мы запрасілі сёння на кароткую гутарку ейнага старшыню, спадара Юрку Станкевіча. Спадар старшыня, калі было заснавана згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы? Заснавалася нашая арганізацыя ў 1951 годзе ў Нью-Йорку выпускнікамі беларускай гімназіі імя Янкі Купалы, што прыехалі ў Амерыку з Нямеччыны. Як жа сёння выглядае вашая арганізацыя? Сёння мы маем ужо аддзелы згуртавання ў Нью-Йорку, Нью-Брансвіку, Кліўлендзе, Шыкаго і іншых гарадах Амерыкі. Апрача таго, да нашай арганізацыі належыць шмат беларускай моладзі, што жыве асобна па меншых беларускіх асяродках. І якую галоўную мэту паставіла сабе згуртаванне беларускай моладзі ў Амерыцы? Перш за ўсё, трэба было зазначыць беларускую моладзь, якая прыехала сюды з Еўропы, вакол свае арганізацыі і канкрэтнае нацыянальна-узгадаваўчае работы. Дасягнуўшы гэта, перад намі ж адразу паўстала пытанне... Адносінаў мясцовых уладаў да гэтых арганізацыяў, дык тут у гэтым сэнсе поўная свабода, якая якраз і ўзмацняе лаяльнасць эмігрантаў да Амерыкі. Вельмі дзякую вам, спадар старшыня, за пададзеныя весткі. На заканчэнне зноў наш архіў. Прапануем паслухаць гутарку з паэткай Наталлей Арсеньевай. Мы запрасілі сёння нашую паважаную паэтку на кароткую гутарку, якая, мы верым, зацікавіць і нашых слухачоў. Спадарыня Арсеньева, на бацькаўшчыне ў мірныя часы вы вельмі шмат пісалі. Скажыце, калі ласка, як адбіліся на вашай творчай энергіі цяжкія гады вайны і, пэўна ж, нялёгкая ростань з родным краем? Вайна? Яна спярша аглушыла мяне, бо сутыкнулася я з ейнай жудой тварам у твар. З першых жа дзён згубіла свой кут, разлучылася на гады сям'ёй. Але столькі бяды было навокал, столькі крыўды рабілася нашаму народу, што я не магла маўчаць. І я пісала, шмат пісала, пішу і цяпер. Апынуўшыся на захадзе, якія знайшлі вы магчымасці публікаваць свае творы? О, друкаваць свае творы я маю дзе, абы пісаць. Вы ж ведаеце, тутка ў вольным свеце выходзяць і беларускія газеты, і часапісы. А апошнімі гадамі ў Нью-Йорку выдаецца і адмысловы літаратурны беларускі часапіс «Конадні», які задзіночвае ўсіх нашых паэтаў і пісьменнікаў без розніцы, дзе яны сёння апынуліся – у Амерыцы, Еўропе ці Аўстраліі. Спадарыня Арсеньева, якія думкі і пачуцці выклікаюць у вас вашыя сябры па пяру ў Беларусі, што змушаныя пісаць у умовах савецкае партыйнай літаратуры? Я шчыра перажываю іхную нядолю, спагадаю ім, бо ўяўляю, як ім парою цяжка. Яны ж усе кахаюць Беларусь таксама, як мы тут, бачаць тую велізманую крыўду, што вясяння дзеецца, і мусяць маўчаць, або пісаць тое, з чым не пагаджаюцца, у што не вераць. Напішуць, а пасля... Ах, ды што тут казаць? Хто ж не ведае сяння ўмовы, у якіх жывуць там і нашыя пісьменнікі, і людзі наагул? Вы, пэўна ж, не траціце надзеі, што прыйдзе час, калі і ў нас... У вольнай Беларусі паэта будзе магчы выказаць тое, што яму на сэрцы ляжыць, а не тое, што хоча партыя. Калі б я ў гэта не верыла, навошта былі б усе духовыя пакуты выгнання?